तुम न को धुन्मा डाड़ा पारी झुन्मा, तुम न को धुन्मा डाड़ा पारी झुन्मा, मन थरी बूढ़ बाने छोड़ेरा बाने छोड़ेरा। सपनी किन्दैना थी मेरा दान।